Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 18, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. Najpóźniej za dwa tygodnie zatwierdzona zostanie wypłata środków dla Polski z KPO, dowiedziała się nasza korespondentka. Czesi zbierają pieniądze na amunicję dla Ukrainy, chcą kupić 800 tysięcy pocisków. Do przywrócenia porządku na Haiti rozpoczęcia rozmów wzywa strony konfliktu Rada Bezpieczeństwa ONZ. Znamy terminy zatwierdzenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pierwszego polskiego wniosku o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o prawie 6 miliardów 300 milionów euro. Terminy poznała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. W czwartek decyzję zatwierdzą eksperci z Unijnego Komitetu Polityki Gospodarczej, natomiast we wtorek, 26 marca, decyzję ma zatwierdzić Komitet Finansowo-Ekonomiczny. To będzie już tylko formalności i sfinalizowanie procedur, by pieniądze mogły trafić do Polski. Przypomnijmy, Komisja Europejska wydała pozytywną ocenę 29 lutego. Uznała, że Polska wypełniła kluczowy warunek związany z niezależnością sądownictwa, a także warunek dotyczący systemu kontroli finansowej dla zabezpieczenia przed nadużyciami. Pozytywna ocena pierwszego wniosku uruchamia całą dostępną dla Polski pulę w wysokości prawie 60 miliardów euro. Warszawa ma czas na wydanie tych pieniędzy do 2026 roku. Do końca tego roku polskie władze chcą otrzymać 23 miliardy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę wizową zakończyła kwadrans temu posiedzenie. Jako ostatnia przesłuchiwana była dziś asystentka wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Maria Raczyńska zeznała, że nie miała świadomości łamania prawa. Mówiła, że za pośrednictwem komunikatora internetowego przekazywała nazwiska obcokrajowców od Edgara Kobosa do Departamentu Konsularnego. Powiedziała, że nie weryfikowała tego polecenia wiceministra Wawrzyka. Czy jest pani świadoma, że brała pani w tym procederze korupcyjnym udział? Powiem tak, nie miałam świadomości na temat tego, żeby działania, które podejmowałam, były częścią jakiegokolwiek działania, które w jakikolwiek sposób łamało prawo. Jeżeli tak było, no to absolutnie ja nie miałam na ten temat wiedzy. Wszelkie polecenia w takim razie by pani wykonywała? Nawet te niezgodne z prawem, być może te były też niezgodne z prawem, ta komisja do tego dojdzie. Pani poseł, sądzę, że to pytanie jest niestosowne. A to jest bardzo stosowne, bo proszę pani, wypełnianie swoich obowiązków służbowych jest niezwykle istotne. Właśnie trzeba je robić rzetelnie, zgodnie, że jeśli się uczestniczy w przekraczaniu prawa, to jest także odpowiedzialność. Nie miałam żadnej wiedzy o żadnych nieprawnych działaniach, pani poseł. Maria Raczyńska zaprzeczyła zeznaniom przesłuchiwanego wcześniej Jakuba Osajdy. Były urzędnik w MSZ-cie mówił, że Raczyńska skarżyła mu się już 1/4 czasu zajmuje jej obsługa wniosków Edgara Kobosa. Czeska inicjatywa zakupu amunicji dla Ukrainy nabiera tempa. Zebrane pieniądze na 300 tysięcy pocisków artyleryjskich. W sumie Czesi znaleźli w magazynach poza Unią Europejską 800 tysięcy sztuk amunicji. Doradca premiera Czech do spraw bezpieczeństwa narodowego Tomasz Pojar powiedział mi, że do wspólnego zakupu przyłączyło się dotychczas 18 państw. Na świecie jest amunicja do dyspozycji, tylko trzeba mieć pieniądze, by rzeczywiście ją kupić. Mogę powiedzieć, że na rynku jest o wiele więcej amunicji, aniżeli obiecanych pieniędzy. Mamy nadzieję, że przyłączą się kolejne państwa i że będziemy w stanie wysłać do końca roku Ukrainie setki tysięcy pocisków, aby mogła lepiej się bronić. Doradca premiera zauważył, że w ostatnich 2 latach Czechy przy wsparciu finansowym zagranicznych partnerów dostarczyły na Ukrainę ponad 1 000 000 sztuk amunicji dużego kalibru i setki sztuk ciężkiego sprzętu. Z Pragi Wojciech Stowba, Polskie Radio. Czeską inicjatywę zakupu amunicji dla Ukrainy poparła też Polska, a konkretna kwota wsparcia nie jest znana. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała strony konfliktu na Haiti do przywrócenia porządku i rozpoczęcia rozmów w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich. Zaapelowała, aby wszystkie zbrojne gangi, które opanowały stolicę Port-au-Prince, zakończyły swoje działania destabilizujące kraj. Sytuacji na Haiti jest też poświęcone spotkanie przywódców państw Karaibów na Jamajce. Weźmie w nim udział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Ponad 64 tysiące razy dzieci i młodzież kontaktowały się w ubiegłym roku z terapeutami numeru zaufania zaufania 116-111. Prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Problem kryzysów psychicznych dzieci i nastolatków nagłaśnia Trójka. Zaczęliśmy dziś i do piątku o 17.20 będziemy o nich mówić w cyklu 116-111. Więcej Michał Jędrzkowiak. Audycja będzie poświęcona problemom, z którymi pod numer zaufania dzwonią same dzieci. To będzie żałoba, hejt, przemoc w szkole, zagrożenia w internecie. Mówi autorka audycji 116-111 Katarzyna Stoparczyk. W najtrudniejszych, czasem tragicznych sytuacjach pomaga najmłodszym Katarzyna Talacha, odbierająca telefon zaufania. Ja patrzę na tą pracę jako nadzieję, a nie jako na coś dołującego. Każda młoda osoba, która się z nami kontaktuje, tak naprawdę podejmuje bardzo odważny gest troski o swój własny dobrostan. Na antenie będzie podpowiadać dorosłym, jak im pomóc. System jest dziurawy, niewydolny i my nie możemy czekać. Każdy z nas powinien zrobić coś, co może zrobić. Ważna jest świadomość. Według ubiegłorocznych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 80% dzieci i nastolatków przynajmniej raz doświadczyło przemocy, najczęściej ze strony rówieśników. Co trzeci młody człowiek jako sprawcę wskazał bliskiego dorosłego. Michał Jędrzkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. I w uzupełnieniu serwisu jeszcze słów parę o pogodzie. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie, poza tym pochmurno. Będzie padał deszcz głównie na południu i na wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach nawet śnieg. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 19. Będzie gość, a właściwie goście zespół Wake Up Giant. Przynieśli gitarę, więc pewnie będzie nawet granie na żywo. Poza tym, jak zwykle, sporo muzycznych nowości. Będzie również Radio Navigator oraz sprawdzimy, co dzieje się w ekonomii oraz newsy i fake newsy też w programie się pojawią. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Places to go, you're not going this slow. Oh no no no no no. They will tell you you're crazy. They will call you a fool. They will think they can stop you, but there's no stopping you. They can't put out what you got inside you. No way to put out that flame. Nothing can hold you back. No one can kill your vibe. That's right. When you got the fire inside, when you got the fire inside, and oh, you're gonna own this life. That's right. Cause you got the fire inside. Cause you got the fire, you got the fire. Oh, fire. Oh, fire. You got the fire inside. Cause you got the fire inside. Hey, hey. Gonna do it your way. Gonna change up the game. You got no time to waste. No making no excuses. You out here making moves. You were made for the hustle. Born to break the rules. They can't put out what you got inside you. No way. They'll ever stop you. Nothing can hold you back. When you got the fire inside, and oh, you're gonna own this life. Cause you got the fire inside. Cause you got the fire, you got the fire. Becky G. Ta piosenka miała szansę w tym roku na Oscara. Niestety nie dostała tego Oscara i biedna Diane Warren, która już kolejny rok z rzędu tego Oscara nie otrzymuje, a przecież jest wybitną kompozytorką. Bezdyskusyjnie jest po prostu wybitna. Myślę, że za kilka lat będziemy tak mówili o gościach, którzy są u nas w studiu, czyli o grupie Wake Up Giant. Dzień dobry. Cześć, witaj. Paweł Głodowski, Jan Sadowski wraz z nami. Obydwaj chyba nie gracie w zespole. No nie, ja gram, Janek nas wspiera, Janek jest z Polskiego Związku Surfingu. W związku z tym, że Single Surf ukazał się 29 lutego, to postanowiliśmy, żeby Janek też był z nami na wywiadzie, bo swoją fachową wiedzą uczyni to spotkanie jeszcze ciekawsze. Mam taką nadzieję. Ja chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od czegoś, co przypłynęło do nas, nie przysurfowało dawno temu, czyli właściwie jak zaczęła się pandemia i nie mieliście szans na zaistnienie mocniejsze. Piosenka Love z waszej epki, debiutanckiej epki właściwie. Grałem ten utwór w Trójce dawno temu. Tak, pamiętamy, dziękujemy. Ale będzie dzisiaj historia koło zatoczyła. Premiera na żywo będzie również nowego singla, ale to za chwilę. Teraz przypomnijmy sobie, co było parę lat temu. Listen to me now. Wake Up Giant i piosenka Love You. Ja chyba nie będę był szczególnie w błędzie, jeśli powiem, że ten utwór miał premierę u nas w Trójce. Tak? Tak. Tak, tak było. A w tej chwili zainteresowała się zespołem Wake Up Giant, Agencja Muzyczna Polskiego Radia i ona będzie wydawała kolejne rzeczy. No powiedzcie troszkę o sobie, bo nie mieliśmy szans porozmawiać. Była pandemia, kiedy wysłaliście swoje nagrania, wtedy gości nie mogło być w radiu. Gracie razem od 5 lat? 6? Zespół powstał w 19 roku. Częściowo jest w naszym składzie, są muzycy, którzy grali wcześniej razem. Graliśmy w takim zespole Reverox. Niestety tam wokalista odszedł z powodów rodzinnych. Zostaliśmy trochę tacy pozostawieni sami sobie. To się oceni. W zasadzie no ciężko było tam znaleźć no, jakiegoś wokalistę. No, pamiętam, że gdzieś po prostu no, pomyślałem, no dobrze, trzeba spróbować zaśpiewać, tak? No i jakoś się tam zmusiłem. Rzeczywiście jakieś tam demówki porobiliśmy, ponagrywaliśmy to. Stwierdziliśmy, że to nawet brzmi. No i w zasadzie zaczęliśmy już właśnie od 19 roku grać pod nową nazwą Wake Up Giant. Nagraliśmy epkę w 20 roku z trzema utworami, która zagościła między innymi w Trójce. Jeszcze raz dziękujemy, że ją wyłapałeś w tłumie wtedy. Teraz 29 lutego mieliśmy premierę utworu Surf. To jest singiel, który zapowiada nowy materiał, jaki się ukaże w kwietniu. Mhm. Od razu tak jakby z grubej rury Surf, no bo faktycznie surfing od początku jakoś nas inspirował, nawet na epce w utworze Out of My Heart, jak ktoś się wsłucha, wczyta w teksty, to zobaczy, że też surfing jest w tym utworze. Akurat Love może nie był inspirowany surfingiem, raczej relacjami damsko-męskimi. No ale przed chwilą powiedziałeś, jak utwór grał, że to utwór dobry do surfingu. Tak, no Janek stwierdził, że dobry, bo surfował pewno już nawet z tym utworem na uszach. Ale można surfować mając słuchawki na uszach? Oczywiście, że można. Są nawet słuchawki specjalne do pływania, natomiast nie polecamy, bo ważna jest komunikacja na wodzie, jeżeli się pływa z innymi osobami, ale też lepsze wyczucie jest deski. Ale rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że będąc w Warszawie, ten kawałek przypomina mi od razu wyjazd nad morze. Na falę, może dlatego, że jest opowiada o miłości, a miłość do surfingu też może być. No swoją drogą, to tak w Warszawie za bardzo nie posurfujecie, bo na Wiśle nie da rady, na Zalewie Zegrzyńskim też fale chyba nie za duże, więc trzeba faktycznie wyjechać. Ale gdzieś u nas w Polsce surfujecie, czy jednak kierunki dalsze w ciepłych krajach? Jak najbardziej, no w Polsce Bałtyk kochamy, jest wyjątkowy i da się na nim surfować. Mistrzostwa Polski się tam odbywają, różne inne zawody, więc jak najbardziej można pływać na Bałtyku. W Warszawie też nam się zdarzało nawet surfować, tylko był to wake surfing, czyli surfing za motorówką na fali na rzece, więc tutaj troszkę zdementuję, zresztą na Zegrzu podobnie, natomiast ten prawdziwy surfing jest najbliżej na Bałtyku i tam jeździmy, ale oczywiście wszyscy jeżdżą po całym świecie trenować. Ostatnio kadra narodowa wróciła z Mistrzostw Świata z historycznym wynikiem, najwyższym w historii, może nie był jakiś super spektakularny, ale był zdecydowanie najwyższy i powoli się zbliżamy do kwalifikacji olimpijskiej, więc ten surfing coraz bardziej gości, też również kultura surfingowa coraz mocniej, dlatego staram się jak tylko mogę wspierać chłopaków, bo w swoich tekstach, w swoich piosenkach na pewno ten surf spirit no, niosą i na pewno przysporzą radość wielu osobom, które surfują. Ja pamiętam, kiedyś byłem na Hawajach i stwierdziliśmy, że pojedziemy obejrzeć, jak surfują ludzie w miejscu, gdzie surfuje się najlepiej, ale staliśmy w korku 2 godziny. Wyjechaliśmy z Waikiki i stwierdziliśmy, że kolejne 3 godziny w korku to chyba nie jest dobry pomysł. Wróciliśmy do hotelu i poszliśmy na plażę po prostu się poopalać. Tak, takie historie też są i North Shore, na które się kierowaliście, jest taką legendarną miejscówką, Mekką, można powiedzieć, dla surferów, idyllicznym miejscem, do którego każdy marzy, żeby pojechać. No i stąd te korki właśnie, że każdy tam chce... Jeszcze może były jakieś zawody? Jeszcze jak są zawody, to już w ogóle. No, pragnę zauważyć, że w tym roku oszacowano liczbę osób, która oglądała Pipeline Masters, czyli takie najbardziej prestiżowe zawody na Hawajach. Znaczy to było w tamtym roku, pod koniec zeszłego roku, ale tej zimy. Na kilkaset tysięcy osób na plaży i tam były korki takie, że nawet zawodnicy prawie nie dojechali na zawody. No to pięknie, ale w związku z tym, że masz gitarę ze sobą, to proponuję, żebyśmy nie grali piosenki z płyty, tylko zagrajmy, posłuchajmy tego, co zrobisz na żywo, sam. Tak, to bardzo chętnie właśnie zagram na gitarze akustycznej. Rzeczywiście ten utwór, bo jest taka okazja, nie każdy nam to umożliwił. Chciałem też od razu podziękować jeszcze Chałupom 6. To jest taki kemping surferski na Półwyspie Helskim. Pozdrawiamy Tadzia z tamtej strony. No dzięki nim, można powiedzieć, też doszło tutaj do wydania tej płyty. Oni są patronem płyty, która ukaże się w kwietniu, także... Płyta zombie. Tak, płyta będzie miała tytuł zombie. Nieźle. To też jakby nowy temat. Też może o tym porozmawiamy. Natomiast cóż, no... Graj. Może grajmy tak. I zapraszam do słuchu. Which place to visit? Which spot to understand? Which flight to follow? Which break to dive and hide? I know the place I need board. I will be suffering on the alone now. Oh, please, do you understand? I know the place I need board. I will be suffering on the alone. I know the place. Oh, do you understand? My seat is nothing but cold and rainy place. Which way to follow? Squeezed by the walls I shout. I know the place I need board. I will be suffering on the alone now. Oh, please, do you understand? I know the place I need board. I will be suffering on the alone. I know the place. Oh, do you understand? Oh, suffering on that shore. Just for you. Oh, suffering time that's cure for you. Suffering on the alone. I know the place I need a board. I won't be suffering now. I know the place I need a board. I won't be suffering on the alone now. Oh, please, do you understand? I know the place I need a board. I won't be suffering on the alone. I know the place. Oh, do you understand? Let's go. To powinny być oklaski puszczone z komputera, ale ja będę widział oczywiście, także brawo. Dziękuję bardzo, Wake Up Giant. Ja tylko mam pytanie do naszych słuchaczy. Jakie formy zabaw, kiedy jest woda wokół nas, państwo lubią? Czy surfowanie, czy morsowanie, czy snorkelowanie, czy co jeszcze może być? Kąpiel w wannie na przykład. Można połączyć morsowanie i surfowanie. Byłoby chyba trudno troszkę, ale jak ktoś lubi. 22 bez pianki, bez pianki i mamy. 22 i 7 trójek. Właśnie, pytanie jeszcze tak. Mówiliśmy, kiedy będzie płyta, ale powiedziałeś o zombie, czyli ty co, korpo roboty biorą się za muzykę? No zombie to jest taka metafora dzisiejszego trochę człowieka, który no już ma tyle technologii wokół siebie, komputerów, laptopów, komórek, internetu, że powoli staje się takim zombie, bo mało korzysta z natury, mało rozmawia z drugim człowiekiem tak naprawdę, mało przeżywa to życie takim, jakie ono jest u źródła, tak? No i chcemy dzięki temu tytułowi trochę przewrotnie no, namawiać przynajmniej do tego, żeby czasami odkładać te sprzęty, nie tak, żeby w ogóle nie używać, bo jak najbardziej to medium jest potrzebne, my też z niego korzystamy, no tylko żeby się w tym nie zatracać, no. Dużo ludzi też właśnie no, wpada w jakieś problemy z uwagi na to, że zbyt dużo czasu spędza w internecie, zwłaszcza młodzi ludzie. My chcemy jakoś tam pokazać im, żeby robić sobie jakiś tam odwyk, nie wiem, może raz w tygodniu i porozmawiać z drugim człowiekiem, spotkać się z nim, albo pojechać nad Bałtyk, po prostu usiąść, popatrzeć na te fale, poddychać, no i poczuć więź z naturą, z tym, co no, pierwotnie jakby jest nam bliskie i odkryć w tym jakby właśnie sposób na oddech, na to, żeby poczuć, że żyjesz, tak? Bo można to życie przeżyć, ale nawet nie poczuć, że ono miało miejsce, bo no, tak dużo jest informacji i tak dużo jest tych mediów, że no, gdzieś człowiek nie ma czasu, żeby spokojnie się zastanowić i czerpać radość z tego, że jest tu w tym momencie, że przeżywa taką i taką chwilę. Dziękuję bardzo. Wake Up Giant w naszym studiu dzisiaj. Czekamy na samą płytę, która już wkrótce. I myślę, że wtedy pojawicie się, posłuchamy czegoś więcej. Oczywiście z chęcią przyjdziemy, Tomku. Dziękujemy. Dzięki za kilka dni, bo w czwartek o tej porze tu u nas w studiu Karaś Rogucki. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić.

A co z inflacją? Tu wiele zależy od tego, co stanie się od kwietnia z zerowym VAT-em na żywność i cenami energii od lipca. W grze są dwa scenariusze – zniesienie osłon albo ich utrzymanie. Łącznie efekt tych dwóch zmian to jest gdzieś około 5 punktów procentowych na inflację. To powoduje, że pod koniec roku inflacja w tym drugim wariancie może sięgnąć nawet 8%. W tym pierwszym wariancie zakładamy, że ona będzie kształtowała się na poziomie 3,5%. Dodajmy, że opublikowana dzisiaj projekcja inflacji PKB to bardzo ważny dokument. Nasz bank centralny publikuje go tylko 3 razy do roku. Jako pierwsi mają do niego wgląd członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Przedstawiciele Polski i Ukrainy rozmawiali dziś we Lwowie o sprawach handlowych, w tym o interesach polskich rolników i przewoźników. W skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele wszystkich resortów, które odpowiadają za współpracę gospodarczą. To dowód na to, że współpraca z Ukrainą jest dla nas szczególnie ważna i strategiczna. Tak mówił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. To forum, jakim jest Komisja Międzyrządowa, jest doskonałym miejscem do tego, aby rozmawiać o wszelkich sprawach trudnych, ale także o naszej przyszłości i dalszej współpracy. Podjęliśmy z panią premier decyzję o tym, żeby zintensyfikować pracę tej komisji, aby ona spotykała się częściej, a grupy robocze poszerzyć o kolejne obszary naszej współpracy. Wicepremier Ukrainy, minister do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytorium Iryna Wereszczuk powiedziała, że międzyrządowy zespół jest ważnym elementem współpracy Polski i Ukrainy. Nasza komisja stanowi przykład, że potrafimy skutecznie pracować, omawiać trudne zagadnienia, działać z korzyścią dla naszych państw i narodów. Kolejne spotkanie tego zespołu ma się odbyć w Polsce. Ochrona pracowników platformowych coraz bliżej. No to najpierw małe wyjaśnienie. Chodzi o osoby, które pracują dla wirtualnych platform, na przykład jako dostawcy jedzenia, taksówkarze czy kurierzy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podała na portalu X, że porozumienie w tej sprawie osiągnęli członkowie Unijnej Rady do Spraw Zatrudnienia. Ewentualne przyszłe rozporządzenie w tej sprawie ma uregulować kwestię, czy na przykład zatrudniony przez aplikację dostawca jest pracownikiem, czy mówiąc kolokwialnie, pracuje na swoim. Głównie chodzi o to, że platformy nie chcą przyjąć na siebie roli pracodawcy i obowiązków z tego wynikających. W konsekwencji mamy do czynienia z dużą rzeszą właśnie kurierów, kierowców, innych osób, które pracują za pośrednictwem platform, które nie mają ochrony pracowniczej, ochrony socjalnej, nie mają na przykład gwarantowanej płacy minimalnej czy gwarantowanego czasu pracy, braku uprawnień do urlopów, zwolnień lekarskich itd., itd. Tak mówił Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Dziś w Unii pracuje w ten sposób niemal 30 milionów osób, a w przyszłym roku mogą to już być nawet 43 miliony, tak przynajmniej prognozuje Komisja Europejska. Kończymy notowaniami walut. Złoty jest dzisiaj najmocniejszy w stosunku do euro od niemal 4 lat. Umacnia się także w stosunku do pozostałych walut. Na korzyść złotego pracują 3 rzeczy. Prawdopodobny brak podwyżek stóp procentowych na horyzoncie. Ten prognozowany wzrost gospodarczy, którym rozpoczęliśmy serwis i napływ unijnych funduszy, w tym KPO. Według wielu analityków unijna waluta może zejść w najbliższych miesiącach nawet w okolice 4,20 zł, oby w okolicy urlopu. A teraz za tę walutę płacimy 4,28, dolar jest po 3,92, za franka płacimy 4,46, funt 5,02 zł, na koniec giełda, WIG20 po spałej sesji otrząsnął się na koniec dnia i sesję zamknął 0,8% na plusie. Generalnie dobre informacje. Generalnie przyniosłeś tak. Dziś na wieczór. A co? A ja przyniosłem ci piosenkę jak zwykle. No. Żeby cię zaskoczyć. Jak zwykle piosenkę z twoim niekoniecznie ulubionym stylu country. Let's get lost. No jestem zagubiony zupełnie. Tak, to będzie niejaki Lane Pittman, artysta, który jak samo sobie pisze ma 17 lat, jest country dzieciakiem i śpiewa, gra rokującą muzykę country. A ja celowo prowokuje cię z tym country, dlatego że my często słuchając pewnych utworów nawet nie mamy świadomości, że to jest postrzegane jako country gdzieś tam poza Polską. Dla nas jest to często po prostu taka rokująca, rockowa, fajna muzyka, niekoniecznie wiem, że to nawet jest country, a tu artysta sam napisał, że to rokujące country gra. Ciekaw jestem, jak jestem, to odbierzesz. Wielkim fanem wszelkich takich miksów muzycznych. Im więcej stylów jest pomieszanych, tym lepiej, więc odpakowuję ten twój prezent niecierpliwie. 17 lat, artysta z Australii. Wanna take you where the roads are open, past the limits on a sign, where the green grass is always growing. I wanna take you there tonight. Come on, babe, say that you're with me. Let your hair fall into mine. Let's get lost. Nie, no zabij mnie. Jakie to jest country? Właśnie dlatego cię sprowokowałem tym country. Artysta to sam mówi, że śpiewa country. Słucham? Artysta sam mówi o sobie, że jest country dzieciakiem. No i chyba na tym trzeba poprzestać, że artysta sam tak o sobie mówi, ale bardzo ciekawy kawałek, tak? Jestem za. Ale przyznasz, 17 lat i takie granie? No i słuchaj, taki jednak, nie wiem, jakoś tak brzmiał mi na starszą osobę, to taki głos dojrzały. No, tak się zdarza. Pamiętajmy o tym, że kiedyś u nas też artyści rozpoczynali karierę, kiedy byli jeszcze w szkole średniej. Muniek śpiewał o czwartym liceum, kiedy jeszcze był generalnie w liceum i wtedy zaczynał karierę na przykład. Także te czasy u nas może też powrócą, bo teraz te gwiazdy nasze są troszkę starsze, jak rozpoczynają, no, a światowe niekoniecznie. Proszę bardzo. No, Sanach. No, na przykład tak. Ile? To 21 chyba na liczniku. A zaczynała karierę wcześniej. No dobrze, to teraz będzie gwiazda zagraniczna. Też myślę, że ci się spodoba. Jeśli lubisz formację Five Seconds of Summer, no to myślę, że solowe nagranie Luka Hemmingsa ci się spodoba. Luke Hemmings w solo w Trójce i jego nowe nagranie Shakes. A przed nami dobrze znany Państwu, bo był tu przed chwileczką Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tym, że pracownik międzynarodowej firmy przelał pieniądze na konto oszustów po wideokonferencji i to uwaga, ze sztucznie wygenerowanym rzekomo dyrektorem finansowym. Ta wideokonferencja podejrzewam, że rozwiewa podejrzenia, ale w ogóle z czym mamy do czynienia? To jest możliwe? Jest możliwe, panie redaktorze. No mówimy o tych deepfake'ach już coraz częściej. Mam tutaj wrażenie, że prawie w każdej audycji. Mhm. Tak, bowiem bardzo często mówimy o takich przykładach, powiedziałabym, dotyczących ogólnie użytkowników mediów społecznościowych. Natomiast zależy mi na tym, żebyśmy powiedzieli, że coraz częściej te zjawiska dotyczą szeroko pojętego biznesu i profesjonalnych decyzji. Czyli tam, gdzie są pieniądze, należy spodziewać się oszustwa na deepfake'i między innymi? Oczywiście, że tak. I firmy powinny sobie z tego zdawać sprawę, że takich oszustw będzie więcej. Czy zdają sobie sprawę? Nie, nie zdają sobie sprawy, przynajmniej tak mówią sondaże. Natomiast a propos tego naciągnięcia na sporą kwotę, to oczywiście miało miejsce w Wielkiej Brytanii, więc nie mamy jeszcze w Polsce z tym do czynienia. 25 milionów dolarów. Tak, dużo. Spora suma. Ale nie potępiałabym tego pracownika, który wysłał te pieniądze, bowiem faktycznie struktura tego naciągnięcia może na początku, jako wysłanie samego maila, czy to, o czym często mówimy, jako phishingu, czy innych takich zjawiskach, jest prosta do rozpoznania, stosunkowo prosta. Bo to możemy podciągnąć pod phishing, prawda? Tak, ale potem właśnie, bo ten pracownik zorientował się, że z phishingiem tutaj coś może to mieć wspólnego, dlatego właśnie chciał dowodu, czy rzeczywiście ma dokonać tej operacji. I dopiero wtedy, kiedy ten dowód został wygenerowany, bowiem pojawiła... Mhm. Ale to jest bardzo ważne, panie redaktorze, żeby podkreślić, że to nie była wideokonferencja na żywo. To był filmik pokazujący wideokonferencję, gdzie byli ludzie z tej firmy. Dla tego pracownika było to wiarygodne, że skoro oni biorą udział w tej wideokonferencji, jest dyrektor, który no, przypomina tego dyrektora, z którym ten pracownik regularnie pracuje, no to stało się to już dla niego dużo bardziej wiarygodne. Ale to jest bardzo ważne, że nie było to na żywo, bowiem wciąż technologia generatywna wymaga bardzo dużo zasobów energetycznych, aby wygenerować na żywo jakiegokolwiek deepfake'a. No bo tutaj pracownicy, dyrektorzy biznesowi i tak dalej wyglądali bardzo, jakby to powiedzieć, zachowywali się bardzo normalnie. Tak. Jak zachowali żywi. Się normalnie, jak żywi, mówili tym głosem, bo na tym polega deepfake, prawda? No tutaj w przypadku akurat takich bardzo dużych korporacji czy popularnych, gdzie mamy materiały na przykład reklamowe, gdzie ten dyrektor przemawia, to wszystko są zasoby dla generatywnej sztucznej inteligencji, dzięki którym ona będzie mogła tak profesjonalnie odtworzyć tę postać. Tak można powiedzieć, próbkuje sobie, tak? Z tego, co ma. Tak, dlatego zawsze mówię do pana redaktora, że o ile może deepfake wideo to nie będzie mocna strona w pana przypadku, o tyle audio na pewno bardzo łatwo wygenerować i pewnie w moim również, bo mamy dużo próbek w internecie naszych głosów. Natomiast wideo, no to jest już co innego. Tutaj potrzeba znacznie więcej tych materiałów dostępnych. No ale tak jak mówię, najczęściej te osoby publiczne, czy w biznesie, czy w polityce, one same dostarczają mnóstwo takich materiałów, bowiem biorą udział w różnych reklamówkach, w różnych materiałach promocyjnych, tak? Dostarczają no tych danych. W mediach, nie mówiąc już o influencerach czy celebrytach. A, to oczywiste, mówiliśmy o Taylor Swift chociażby. No zatem zawsze jest ten dylemat, tak? Jeżeli udostępniamy swoje wizerunki, musimy się liczyć z tym, że technologia generatywna będzie na ich bazie mogła stworzyć postać, która będzie dokładnie przypominała nas, będzie mówiła naszym głosem, no i będzie mogła posłużyć do właśnie tego typu zabiegów, jak naciąganie. Czasami bez na wielkie naszej kwoty. Wiedzy i zgody. Dokładnie tak. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Kim i dreszcze, to była audycja Po drodze z trójką. My już dziękujemy za moment po serwisie półperfekcyjnej płyty, a na zakończenie dziś jeszcze Shandy i Ewa, czyli panie, które były u nas wczoraj. Znów pusta kartka, czy tego chcę, czy nie wolałabym 20 strony. Znów głucha cisza, a spokoju mniej. Czy już zadzwonić, napisać? Proszę wróć, bo bez ciebie nie mogę oddychać. Dosyć już obcych oczu i dłoni. Marzyłam mniej. Gdzie zagubiłam się? Powiedz. Co jeszcze wykrzyczymy, zanim trzasną drzwi i łzy się wymkną nam spod powiek? Proszę wróć, bo bez ciebie nie mogę oddychać. Dosyć już oczu i dłoni. Ty rozumiesz moje sny, pocieszyć umiesz, gdy przychodzą dni, że nie chcę z łóżka wstać. Ty przywracasz wiarę, ty potrafisz znaleźć sens, powiedzieć tak, gdy wszyscy mówią nie. Tylko ty, tylko ty. Autopromocja.